Nespomalil jsem tempo, neukročil jsem mimo koleje. Ať už mi v uplynulých chvílích došlo cokoliv, mé plány se nezměnily. Důvody možná ano, plány nikoli. Agonie pozbyla práva na své jméno, stala se pouhou intenzivní připomínkou silného citu. Takže před bolestí tentokrát neutíkám. Utíkám před životem. Nechce se mi žít ve světě, jako je tento. Nechápu jeho obyvatele, nemám je rád. Nevím, proč bych měl strávit desítky dalších let pobytem tady. Co by mi to mohlo dát dobrého? Řekněte mi jedinou věc lepší než sladké nevědomí a já skočím do závěje, uhnu tomu blížícímu se vlaku. Jednu, jedinou věc, pro kterou stojí za to žít. To jsem si myslel. Nic takového není a vy to moc dobře víte. Světla v dálce zmohutněla, k mým očím se doneslo monotónní hučení vlakové soupravy. Zastavil jsem, náhle nádherně smířený s osudem. Vlak se mi řítil vstříc, vločky v jeho světlometech okouzleně tancovaly. Nikdy dřív jsem si toho nevšiml, ale vlak před sebou tlačí stěnu zhutnělého vzduchu. Vypadá to strašně krásně. Jakoby se na mě vločky letěly podívat. Usmál jsem se a rozpřáhl náruč. Ve vyhřáté, osvětlené kabině vytřeštil strojvedoucí na dvě dlouhé sekundy oči. V zápětí se oběma rukama pověsil na táhlo klaxonu. V hlavě mu zněla jedna zoufalá myšlenka. Ať ta bláznivá ženská uhne, prosím, bože, dej ať z těch kolejí zmizí. Přiznávám, až na to poděšené zaječení mechanické příšery jsem si tohle všechno jen představoval. Z kolejí není do kabiny elektrické lokomotivy vidět. Tak dělej. Popohnal jsem řídící se mašinu. Každým okamžikem mi vzorném poli rostla, okolní svět mizel v intenzivní záři jejich reflektorů, ale stejně jsem měl pocit, že se čas strašlivě vleče. Jakoby si moje podvědomí chtělo vychutnat poslední okamžiky pozemské existence a natáhlo proto každý vjem na desetinásobek. Nevím, co z toho může mít. Lokomotiva je takhle zblízka docela nehezká. Barva se na mnoha místech loupe, támhle to vypadá jako rez. Zhutnělý vzduch mě udeřil do obličeje. Nezavřel jsem oči, neuhnul hlavou. S uší mi vystřelilo ostré bodnutí bolesti, jak mě zvuk klaxonu spolu s ocelovým duněním vlaku doslova obestřel. Ještě že chybí ten pronikavý pískot, co je slyšet vždycky na nástupištích. Vlak vedoucí ví, že by v životě nestihl zastavit, tak ani nebrzdí. Mám ho za to rád. Díval jsem se přímo před sebe, vlasy mi vlály. Jedna z těch rezavých skvrnek na masivním, bytelném předku lokomotivy mi vyplnila celé zorné pole. Je to zvláštní, ale štěpinky z korodovaného kovu v téhle rychlosti neznatelně vibrují. Myslím, že ten poslední věm musel přijít tak jednu až dvě desetiny sekundy předtím, než mě studený kov bacil do obličeje. Ještě jsem stačil zaslechnout zvuk, jako když se lámou kosti v obličeji a pak už nebylo nic. Ani tma ne. Otec Stoklasa. Kurva, kurva, kurva. Proklínám tě, ty hajzle zasraný. Ležím na prošlapaném koberci, svírám si nakopnutý palec a zaťatou pěstí hrozím ke stropu. Přesněji řečeno k tušeným nebesům. Za okny svítá, v bytě je zima a já jsem už zase živý. I poté, co jsem zabil svého kamaráda, i poté, co jsem se smířil se svým svědomím. Kurva. Aspoň, že tentokrát jsem chlap. Dokulhal jsem do koupelny malá, ošuntělá, s pěknou starobylou vanou na masivních packách a upřel oči do zrcadla. Už mě pomalu přestává zajímat, jak vypadám. Jsou to všechno jenom docela obyčejné obličeje, jakých jsou na světě miliardy. Ksicht jako ksicht. A nebo možná ne. Tentokrát ze mě pohled do zrcadla dostal jedno křivé ušklíbnutí. Tenhle obrázek už jsem někde viděl. Je to docela příjemné, potkat takhle z nenadání někoho známého, jmenovitě otce Stoklasu. Šklebil jsem se na ten mladý, strhaný obličej dobrých 5 minut. Nevím, jestli v tomhle má prsty jeho bůh, ale pokud ano, tak má ten mizera docela drsný smysl pro humor. Opustil jsem koupelnu a šel se porozhlédnout po svém bytě. V obývacím pokoji visel na zdi ohořelý krucifix, kolem sebe korunu z černalé omítky. Hlavou mi bleskla vzpomínka na to, jak jsem jej pomáhal hasit 2 sklenicemi vody z kohoutku. Tenkrát jsem se jmenoval Kristýna Bůh ví jak a bylo to na Štědrý den. Proč mi to tedy připadá jako vzpomínka vzdálená nejmíň 5 let? Jakoby na tom záleželo. Střepy z rozmetaných skleniček už někdo uklidil, takže jsem v opuštěném bytě nějak neměl co dělat. Obvyklý scénář mých zmrtvých vstání se tentokrát nějak nehodil. Proč bych se měl znovu pokoušet o další sebevraždu, když začíná být jisté, že se zase vrátím? Jistě, ještě jsem nevyzkoušel podřezané žíly ve vaně, otravu alkoholem a prášky, taky elektrický proud nebo oběšení se nabízelo. Ale pokud jsem se dokázal vrátit po skoku z výšky dvakrát, zlomeném vazu a rozšmelcování jedoucím vlakem, asi to znamená, že na způsobu sebevraždy vůbec nezáleží. Háček bude někde jinde. Nabízely se dvě varianty. Buď v tom má prsty Hospodin, k tomu se přikláním spíš, těch křesťanských náznaků je kolem mě až moc, nebo jsem nesmrtelný nějak od přírody. Co když ten kněz? Tenhle ten kněz měl předtím pravdu. Co když jsem vážně zlý duch? Co když posedávám lidi, co když je přesně tohle ten důvod, proč pro mě sebevražda není konec? To by vlastně nádherně spojovalo obě dvě možnosti. Nemůžu umřít, protože démoni zkrátka neumírají a Bůh mě nemá rád, protože patřím k jeho nepřátelům. Vida, tohle zní natolik použitelně, že bych do toho dokázal napasovat i svoje magické schopnosti. Nebo jednu schopnost. Zkrátka tu záležitost s rukou, blízkáním a podivnými slovy nak. Ale zase na druhou stranu. V životě lidském platí, že vždycky je tu druhá strana. Ať děláte, co děláte, nikdy nic není definitivní. Vždycky existuje nějaká jiná možnost, která v naprosté většině případů prudce koliduje s tou první. Život je svinstvo. Uvařil jsem si dobrý, horký, zelený čaj, usadil se do stoklasova křesla a pustil se do úvah nad aspekty, které do mé démonické teorie nezapadaly. Nebylo jich zase tak moc. Vlastně jenom jeden. Nebo dva, v nejhorším případě. Začal jsem tím druhým. O křesťanství toho vím vlastně hrozně málo, ale co si z letmého nahlédnutí do Bible pamatuju, tak démoni jsou padlí andělé. Zlé bytosti neschopné vznešených citů. Tak proč bych se, kruci, zabíjel kvůli nešťastné lásce, kdybych byl démon? První aspekt s tímhletím docela souvisel. Pamatuju si naprostou většinu z těch 27 let, co jsem na světě. Moje první vzpomínka je neuvěřitelně barevná, intenzivní a zvláštně nerozumová. Je to jen takový záblesk, koukám z kočárku do nebe, vidím barevné listí stromů, vím, že je se mnou táta a cítím, že za chvilku zase usnu. Další vzpomínky jsou už organizovanější. První den ve škole, návštěva zubaře, plavání v bazénu, kamarádi, prázdniny. Střední škola, vysoká. Setkání s Veronikou, naše první rande. První pusa, první sex. Hledání malého, levného, útulného bytečku, intimní chvilky soužití, první hádka, první usmíření. Pamatuju si zkrátka celý svůj život. Ne nějaké pitomé vzpomínky bájné biblické bytosti. Normální, lidské vzpomínky. Na jeden lidský život. Můj život. Což nedává smysl. Kdybych byl démon, rarach, ďábel, asi bych měl schopnost využívat informace uložené v mozku člověka, kterého právě ovládám. Což nesedí. Já bych se nedozvěděl ani jméno těla, ve kterém právě sídlím, kdyby neexistovala vymoženost občanského průkazu. Takže co se to tady sakra děje? Dopil jsem druhý miniaturní šálek čaje, aniž bych na něco přišel. Teorie se mi začaly v hlavě míchat, protichůdné závěry do sebe narážely jako důlní vozíky jedoucí proti sobě. Je to nehezký pocit, nemít se o co opřít. Nemít se s kým poradit, být na všechno sám. Musím si s někým promluvit, kruci, oznámil jsem po několika dalších minutách prázdnému bytu. A nemyslel jsem ani tak nějakého obecného někoho, měl jsem na mysli konkrétní bytost. I když bytost, spíš bytost. Otec Stoklasa má atletickou, sportovní postavu. Vypadá daleko líp než já. Než moje původní tělo. Kdybych dokázal najít nějaký smysl života, asi bych z té řady neuvěřitelných zážitků vyšel nakonec docela dobře. S diplomem teologické fakulty v kapse, vytrénovaným tělem, pohledným obličejem. Vydělával bych si posloucháním zpovědí, doléváním svěcené vody a dalšími netušenými činnostmi, kterým se věnují kněží. Měl bych se dobře. Jen to modlení by mi asi moc nešlo. Nemluvě o tom, že posledně se mi ani nepodařilo vstoupit do kostela. Tak to bych musel pracovat doma, nebo bych vystoupil z církve. Pro mladého, vzdělaného člověka se práce vždycky najde. Je zajímavé, jaké blbosti mě většinou napadají při oblékání. Před několika málo desítkami minut jsem roztahoval náruč vstříc jedoucímu vlaku a teď si tady plánuju budoucnost. Jakobych se na té trati nerozhodl, že život nemá cenu. Jakobych snad chtěl v téhle podivné existenci pokračovat. Což tedy rozhodně nehodlám. Můj známý kněz má ve skříni moc pěkné oblečení. Škoda, že já oblekům moc nedám. Nepřipadám si v nich dobře, vlastně jsem na sobě ještě neměl sako, které by mi sedělo. Otec Stoklasa je na tom daleko líp. Černý, střízlivě střižený oblek mu sedí jako ulitý. Vypadá v něm důvěryhodně, na úrovni. Fajn pocit. Dotáhl jsem si uzel na kravatě, dvakrát přijel kartáčem kvalitní kožené boty a pak už jsem mohl vyrazit. Kněz zřejmě obvykle chodívá s křížkem na krku. S tím křížkem, co jsem našel válet se na koberci kousek vedle skříně. K tomu, abych ho z té země zvedl, by mě nepřinutili ani pohrůžkou násilí. Sice to bylo z fyzikálního hlediska nemožné, ale já měl pocit, jako by ten titěrný kousek kovu žhnul teplotou pár set stupňů. Na letošní Vánoce asi meteorologové nezapomenou hodně dlouho. Ta chumelenice už sice ustala, ale z nebe se ještě pořád sype sníh. Na nějaký úklid před domem tady obyvatelé nejspíš kašlou, takže je nutné vysoko zvedat nohy, nechce-li člověk padnout do sněhu na ústa. Jak to tady bude vypadat za pár podobných dnů, radši nemyslet. Vybrodil jsem se doprostřed ulice, rozhlédl se kol dokola. Snažil jsem si vzpomenout, jak se odtud jde na náměstí. Naposledy jsem tu byl ani ne před 2 dny a už si to pořádně nevybavuju. Že by mě z těch úmrtí začala zlobit paměť. Na druhou stranu je docela možné, že vzpomínky získané v jiných tělech se nemají pořádně kam zapsat a tak mizí. Něco takového lékařská věda neověří asi ještě hodně dlouho. Vyrazil jsem směrem, který mi přišel jako nejpravděpodobnější. Brodil jsem se navátým sněhem dobrých 10 minut, než jsem byl nucen přiznat, že mě orientační smysl pěkně vypekl. V opačném směru už jsem mohl jít ve vlastních stopách, tak mi to zase tak moc nevadilo. Někde v polovině cesty mezi Stoklasovým bytem a náměstím ve mně hrklo tak, že jsem se málem přerazil o vlastní nohu. Jak jsem včera tak vyrovnaně kráčel po kolejích, vůbec mě nenapadl jeden docela drobný detail. Tak strašně jsem jel podle plánu, že mi jaksi nedošlo, že nejspíš nekráčím vstříc milosrdnému nevědomí. Vůbec jsem si nevzpomněl, jak mi ještě před několika málo minutami připadalo peklo jako lepší alternativa mého současného života, což už mi teď jaksi nepřipadá. Poté, co jsem se svou starou známou agonií uzavřel příměří. Do prdele práce. Zamumlal jsem si po dvousy. Je sice moc hezké, že nemám žádný smysl života a podobné keci, ale že bych se proto nějak těšil do žhavého kotle, to zase ne. Můj krok ztratil rozhodný švih a já se zamyšleně rozhlédl kolem. Být rozumnější roční období, asi bych se usadil na lavičku a pořádně si další kroky rozmyslel. Takhle z nejbližší lavičky vykukoval na pomalu se objevující denní světlo jen nepatrný roh hnědého dřeva. I kdyby mi nevadilo nastydnutí, asi bych se docela nadřel, než bych si mohl pohodlně sednout. Aspoň jsem tedy zpomalil krok. Na procházku je možná trochu zima, ale otec Stoklasa je naštěstí otužilý. Nesnad tolik jako já tedy mé původní tělo, ale přesto aspoň nedrkotám zuby jako v tělech těch dvou ženských. Mimochodem, když už o tom mluvím, je to fajn pocit, být zase chlap. Těžiště je na svém místě, nepřipadám si trapně při převlékání, nemusím si dávat pozor na mluvnický rod. Slunce se pomaličku vyhouplo nad obzor. Někde v dálce se začínají trhat mraky. Jak mě první paprsek rodícího se dne polechtal na sítnici, napadlo mě řešení mého pekelného dilematu. Chystám se do kostela a na tom nic měnit nemusím. Jen bych se neměl pouštět do další sebevraždy, než si ujasním, co jsem vlastně zač a co se to děje. Takže jsem tu starodávnou, perletí vykládanou břitvu ze Stoklasova zrcadla nakonec ani nemusel brát. Kostel působí pořád stejně, jak si to pamatuju. I v narudlém světle nového dne je vyloženě nepřátelský, temný, jakoby připravený bránit pozice do posledního dechu. Zamračil jsem se na něj. Nevím, kam na podobné nápady chodím, ale najednou jsem si připadal jako pistolník v nějakém starém westernu. Jen mi chyběly kolty pro klatěnízko a mým protivníkem byl docela obyčejný kostel. Na tohle by lidi do kina asi moc nechodili. Ten podivný takřka zvířecí pocit hrůzy mě tentokrát popadl už na prvním schodu kostela. Nedovedu to pořádně popsat, ale jen co jsem položil nohu na starý, prošlapaný kámen, jako by se kolem cosi naježilo. Cosi neviditelného, nehmotného. Jakoby v okolním vzduchu prudce přibylo statické elektřiny. Zatnul jsem zuby a vystoupil na další schod. Té elektřiny ani tak nepřibylo, jako spíš zmohutněla. Jakoby se kdesi akumuloval mocný náboj. Ještě 3 kroky a do kříže vysoko na špičaté střeše možná sjede blesk. Nebo spíš do mě. 3. schod znamenal malý odpočinek. Elektřina zůstala na stejné úrovni, jen jakoby celý svět náhle stichl. Takhle brzo ráno je sice ticho i tak, ale tohle bylo něco jiného. Jakoby i ty pomalu řídnoucí vločky sněhu najednou dopadaly o mnoho opatrněji. Jakoby nechtěli někoho naštvat. Možná to bude znít směšně, ale na tom 3. schodu jsem málem strávil poslední zbytky mládí. Jakkoliv nebylo pro nějaký strach důvodu, nemohl jsem se najednou odhodlat k dalšímu kroku. Něco v mojí hlavě přímo vřeštilo strachy, abych odtamtud vypadnul a nepokoušel osud. 2x jsem při duchovních pokusech dostal důrazné varování. Po 3. bych to nemusel přežít. Sklovina mi v puse zaskřípěla, jak jsem stiskl zuby ještě pevněji. Ať si mi to v hlavě řve jak chce, ať se kolem mě neviditelno třeba zblázní. Před necelými 2 dny jsem se nebál podívat svému svědomí do očí. Přijal jsem následky své chyby. Rozhodl jsem se jako muž. Udělal jsem krok do prázdna, zřítil jsem se ze 14. patra. Dokázal jsem to, na co většina lidí nemá odvahu. Teď se nějakého nanicovatého strachu rozhodně neleknu. I přes takovéhle masírování ega jsem se k tomu 4. schodu odhodlával dalších 5 minut. Kdyby mě někdo viděl, asi by si pomyslel, že jsem buď po těžké opici, nebo mě popadl průjem. Jakoby mi na nějakém cizím názoru záleželo. Nevím, jestli to neviditelné neznámo dokáže číst myšlenky, ale jen co jsem se odhodlal k dalšímu kroku, napětí povolilo. Jakoby číhající moc pochopila, že mě od mého úmyslu nezastraší. Jakoby se stáhla, aby ušetřila sil. Pomyšlení na mocnost, která musí šetřit síly, mi vlilo důvěru do žil. Zbývající schody jsem vykráčel rovnoměrným tempem.